Hallo, weet u misschien wat hier gaat gebeuren zometeen? Nee, geen idee. Nee. Half tien. Ja, half tien is alles wat we weten. Silo, ja. Oké. Okay. Ah, hier zitten mensen die er misschien wat meer van weten. Oh, daar. Oh ja. Oh ja, dat zou ik zomaar kunnen. Dankjewel. Hallo. Hallo. Engels, Nederlands? Nederlands. Weten jullie wat... jullie zijn aan het schilderen. Nee, dat hebben we niet gedaan. We hebben gegeten aan de schildertafel. Ik heb gegeten aan de schildertafel, ja precies. Dat is toeval dat de tafel een schildertafel is. Okay. Nee, het is geen toeval. Volgens mij het hoort hier te zijn. Maar volgens mij hebben de kinderen hier gezeten. Ja. Zo, hele lieve kleine schilderijtjes gemaakt, ja, zeg. Ja, zeker. Wat zal het zijn? 5 bij 5 centimeter? Ja, volgens mij dit is het niet door een kinder gemaakt. Nee, dat denk ik ook. Anders... Nou, sommige kinderen zijn heel mooi. Talenten. Ja. Dat kan. Ja, dit is heel mooi, ja. Ja, geweldig mooi. Maar ik was eigenlijk op zoek naar informatie over de silo. Weet jullie wat er gaat gebeuren? Of, nee, ook niet. Ja, nee. Ja, ik weet het. Ja, het is een voorstelling. Ja. Maar wat voor voorstelling heb ik geen idee. Nee, ik ook niet. Nou ja, nou. Oké. Is er iets wat je wel wil vertellen? We zijn live op Radio Pottenpoel, moet ik zeggen. Oh. Nou, ja. leuk om te weten. Ja, sorry hoor. Nee hoor. Leuk te vertellen, ja. Heb je wat gezien vandaag? Ja, vertel. Hebben we die Balkan chaos, Balkanhel gezien. Ja, de Balkanhel. Balkanhel? Ja, zo konden ze zichzelf aan. Ja, gewoon, ja. Oh. Dus een Balkan groep. Chaos, ja. Oké. Van clowns en malabaristen. Wat? Malabaristen? Ja, malabaristen, ja. Goochelaars. Oh, oké. Malabaristen? Ja, malabaristen. Okay. Acrobaten. Een acrobaten malabaristen ken ik die woord niet. Nee, malabaristen hebben we nog nooit van gehoord. Nee? Nee, nou, dat kan niet. Is wel in Portugees. Ja. En ik dacht misschien net, klinkt ook als ik, in de... Een Nederlands twist, dan geef misschien... Nee, in dit geval niet. Maar, Portugees, ken jij Desgraça, toevallig? Desgraça? Ja, in Lissabon? Nee, ik kom uit Porto. Oh, okay. Ik ken niks van Lissabon. Jammer. Ik wil niet naar Lissabon, ik wil niet over Lissabon praten. Maar er zijn ook goede mensen in Lissabon. Ja, een paar. Ja, een paar anarchisten. Zeker een paar anarchisten. Ik heb gegeten, maar kijk, als je al wil schilderen, volgens mij mag je wel schilderen. Kun jij schilderen? Ja, wow. Doe maar. Nou. Een mooie mini-schilderij. Zijn er nog lege dan? Misschien. Nee, volgens mij zijn er niks. Maar jij kan misschien overschilderen. Wow. Nou ja, het is dan hier heeft voor. Heeft iemand zijn best op gedaan? Ja, maar toch. Kijk, op een mooi zakje. Ja. Ze hebben hier achtergelaten. Ik denk niet dat... Welke is het lelijkst? Daar die is de lelijkst. Maar als je daar nou een papiertje op plakt, dan kun je hem later weer uit elkaar halen. Ja, toch? Nee, ik kan ook hier zo... Ja, hier als je er omheen vouwt. Als je er omheen vouwt. Ik kan hier ook. De nieuwe Picasso, maar dan heb je geen ezel. Je moet wel een ezel hebben. Daar staat hij op een ezel. Nee, ik doe het liever op de tafel. Ja, dat is makkelijker. Voor een papiertje dan. Nou, ik heb even wat ruzie met... Maar gaan jullie nog iets leuks zien doen? Ja, of leuks zien, dat weet ik niet, want we hebben nog niet gezien. Ah, okay, dus na afloop kun je vertellen of leuk was. Of ja, maar ik hoor dat er ook allemaal dingen uitverkocht zijn en zo. Dus we gaan naar die laatste daar, naar de. Las Galinhas Locas. Los Galinhas Locas. Of ik weet het niet hoe het heet, maar ja, Galinhas. Iets met een Spaanse naam. Zijn dat die... Las Vacas Locas. Zijn dat die zijn verkocht? Zijn dat die ja, is uitverkocht inderdaad. Ik heb geen idee wat erover gaat. Hoe laat begint dat? Kwart voor acht? Om half negen begon daar ook iets. Iets heel geks bij een caravan. Ik heb echt geen idee wat... Dat is in ieder geval de verzamelplek daar, inderdaad. Hier. Oh ja. Hier is de verzamelplek. Ja. Dan, verzamelplek? Oh, ja. Dan gaan jullie ja, ergens... Volgens mij is het een lopende... Ja, je loopt er ja. doorheen ja. of zo. Oh. Het is een route die je loopt. Ja. Begreep ik. Ja. Oh, dan ga ik eens even kijken of ik mijn perskaart in werking kan zetten. Ja? Nou, ik hoop het. Dat is een goed idee. Dankjewel. Je moet toch een voordeel hebben. Nou ja, nee, ik vind het wel leuk en ik vind dat ik niet echt een plek bezet of zo, omdat ik er gewoon maar een beetje doorheen fladder is. Ja, dus ja, precies. Ik, ja. Ja. Nou, moet kunnen. Wie weet. Toch? Dankjewel. Ja. Veel plezier. Ja. Ja. En dat begint dus om kwart voor acht, kwart over acht. Nou, ik ben de tijd ook weer even kwijt. Nou zie ik hier buiten nog een podium. Daar gaan ook mensen spelen, geloof ik.